ដងបងមួយសម្រាប់តែរូបអូន ជីវិតអូនមួយបេះដូងអូនមួយសម្រាប់តែរូបបង ជីវិតបងមួយបេះដូងបងមួយសម្រាប់តែរូបអូន ជីវិតអូនមួយបេះដូងអូនមួយសម្រាប់តែរូបបង This may happen មួយជីវិតមិនបដូរជីវិតនេះគឺបងមានតែអូនម្នាក់គត់ទឹកចិត្តស្មោះសរបេះដូងបរិសុទ្ធសម្រាប់អូនអូនជីវិតរបស់ ជូនអូន ជីវិតបងមួយបេះដូងបងមួយសម្រាប់តែរូបអូន ជីវិតអូនមួយបេះដូងអូនមួយសម្រាប់តែរូបបង ជីវិតបងមួយបេះដូងបងមួយសម្រាប់តែរូបអូន ជីវិតអូនមួយបេះដូងអូនមួយសម្រាប់តែរូបបងជីវិតអូនមួយសូមបងកុំរួយខ្លាចអូនស្មោះត្រង់ហើយដាក់ក្តីលូអំសាស្រឡាញ់ក៏យ៉ាលោកគ្រាជីវិតខ្លាចអូនប្រណីហើយអភ័យបងជានិច្ច មានចិត្តតិកែបងស្នេហ៍តែជីវិតសន្យាការពីរូបអូនលំថ្ងៃសូមបងគឺជំនួសប្រមកត្រង់ស្នេហ៍សូមប្រកែជីវិតអូនជឿបងចុងជីវិតបងមួយបេះដូងបងមួយសម្រាប់តែរូបអូន ជីវិតអូនមួយបេះដូងអូនមួយសម្រាប់តែរូបបង ជីវិតបងមួយបេះដូងបងមួយសម្រាប់តែរូបអូន ជីវិតអូនមួយបេះដូងអូនមួយសម្រាប់តែរូបបង បងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ពិតមែនហើយពិតមែនហើយមែនហើយបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស ់ជីវិតអូនមួយសូមបងកុំរួយខ្លាចអូនស្មោះត្រង់ហើយដាក់ក្តីលូអំសាស្រឡាញ់ក៏យ៉ាលោកគ្រាជីវិតខ្លាចអូនប្រណីហើយអភ័យបងជានិច្ច អូនណៃបងស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់តែអូនមួយមកតែមួយសូមកុំព្រួយណាស់ស្រីខ្លាំងបងគឺជំនួសប្រមកត្រង់ស្នេហាសូមត្រកែជីវិតអូនជឿបងចុងជីវិតបងមួយបេះដូងបងមួយសម្រាប់តែរូបអូនជីវិតបងមួយ ជីវិតអូនមួយ សម្រាប់តែរូប សម្រាប់តែរូប ជីវិតបងមួយបេះដូងបងមួយសម្រាប់តែរូបអូនជីវិតបងមួយបេះដូងបងមួយសម្រាប់តែរូបអូន ជីវិតអូនមួយបេះដូងអូនមួយសម្រាប់តែរូបបង ជីវិតបងមួយបេះដូងបងមួយសម្រាប់តែរូបអូនជីវិតបងមួយបេះដូងបងមួយសម្រាប់តែរូបអូន ជីវិតអូនមួយបេះដូងអូនមួយសម្រាប់តែរូបបង អូ This may happen មួយជីវិតមិនបដូរជីវិតនេះគឺបងមានអូនម្នាក់គត់ទឹកចិត្តស្មោះសរបេះដូងបរិសុទ្ធសម្រាប់អូនអូនជាបេះដូងបង ទឹកចិត្តស្មោះសរបរិសុទ្ធសម្រាប់អូន ជីវិតបងមួយបេះដូងបងមួយសម្រាប់តែរូបអូន ជីវិតអូនមួយបេះដូងអូនមួយសម្រាប់តែរូបបង ជីវិតបងមួយបេះដូងបងមួយសម្រាប់តែរូបអូន ទឹកចិត្តស្មោះសរបរិសុទ្ធសម្រាប់អូន ជីវិតបងមួយបេះដូងបងមួយសម្រាប់តែរូបអូន ជីវិតអូនមួយបេះដូងអូនមួយសម្រាប់តែរូបបង ជីវិតបងមួយបេះដូងបងមួយសម្រាប់តែ